10 lipca, jest 11. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Wieczorem prezydent Andrzej Duda leci na szczyt NATO na Litwie. W Wilnie nie będzie zaproszenia Ukrainy do NATO. Nie na Białorusi, ale na Kremlu ma być szef najemników grupy Wagnera. Przywódcy krajów członkowskich NATO od rana przylatują do Wilna. Jutro w stolicy Litwy rozpoczyna się dwudniowy szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jego głównym tematem będzie wojna na Ukrainie i związane z tym bezpieczeństwo Europy. Wieczorem do stolicy Litwy przyleci prezydent Andrzej Duda. O szczegółach Wojciech Cegielski. Polski prezydent zapowiadał kilka dni temu, że Warszawie zależy przede wszystkim na przyszłym wejściu Ukrainy do NATO i na bezpieczeństwie Europy Środkowej. Wierzę, że efektem tego spotkania będzie otworzenie Ukrainie drogi do NATO, zwiększenie pomocy dla niej aż do zwycięstwa nad agresorem, a także wzmocnienie bezpieczeństwa państw tutaj, na wschodniej flance sojuszu. W trakcie szczytu nie będzie na razie formalnego zaproszenia Ukrainy do NATO, ale Zachód ma dać bliżej niesprecyzowane jeszcze gwarancje bezpieczeństwa dla Kijowa. Politycy mają też decydować o ponownym utworzeniu istniejących w czasach zimnej wojny planów obrony regionalnej dla Europy, w tym dla krajów wschodniej flanki. Prezydenci Polski, Litwy, Łotwy i Estonii kilka dni temu apelowali też o działania NATO wobec zagrożenia ze strony Białorusi, gdzie trafiła rosyjska broń jądrowa oraz rosyjscy najemnicy z grupy Wagnera. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Wiadomo, że w Wilnie Ukraina nie dostanie zaproszenia do NATO, ale Zachód chce przede wszystkim dać gwarancję bezpieczeństwa Ukrainie. Sekretarz Generalny Sojuszu Jan Stoltenberg powiedział, że Kijów dostanie zapowiedź pomocy dla wojska na czas, gdy wojna się skończy. Utworzymy wieloletni plan pomocowy, aby ukraińska armia była w pełni kompatybilna z NATO. Będzie to czwarty szczyt od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę i pierwszy organizowany zaledwie 150 kilometrów od rosyjskiej granicy. Wiceminister Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz przypomniał w Polskim Radiu 24, że kilkanaście lat temu Ukraina była bardzo blisko przystąpienia do NATO, a było to podczas szczytu sojuszu w Bukareszcie w 2008 roku. To wyśmienicie opisuje ostatni odcinek serialu Reset, który jest publikowany w telewizji publicznej. Naprawdę Ukraina już wtedy była praktycznie na wyciągnięcie ręki gdzieś przy Sojuszu Północnoatlantyckiego. Niestety wtedy ta blokada niemiecko-francuska spowodowała, że nie, a później mieliśmy Majdan i całe dalsze następstwa tej sytuacji. Na szczycie w Bukareszcie Niemcy i Francja odrzuciły przyznanie Ukrainie i Gruzji planu działań na rzecz członkostwa w sojuszu, a gościem honorowym był wówczas uznawany dziś za zbrodniarza wojennego Władimir Putin. Jutro minie 80 lat od tak zwanej krwawej niedzieli, która zapoczątkowała zbrodnię ludobójstwa na Wołyniu dokonaną przez ukraińskich nacjonalistów. Według premiera Mateusza Morawieckiego o tym dramacie nie można zapomnieć, ale trzeba mówić prawdę o tym, co wtedy się działo. Bestialstwo, z jakim mordowali swoich sąsiadów, na zawsze pozostanie dla mnie niewytłumaczalne. A tym, czego potrzebujemy, jest prawda. Musimy się z nią zmierzyć, nazywać rzeczy po imieniu. Rzeź wołyńska była ludobójstwem okrutnym, strasznym. I musimy dbać o pamięć, ale w taki sposób, by nie zniszczyć tego, co niesie polsko-ukraińska solidarność. Historycy szacują, że w czasie rzezi na Kresach Wschodnich zginęło nawet 100 tysięcy Polaków. Zamordowano mieszkańców ponad 100 miast i wsi. Niewidziany od czasu głośnej próby puczu szef grupy Wagnera Jewgenij Prigożyn według zachodnich źródeł wywiadowczych od 1 lipca przetrzymywany jest na Kremlu, informuje dziennik Libération. Miał tam zostać wezwany wraz z dowódcami swoich bojówek. Źródła wywiadowcze twierdzą, że spotkał się z Władimirem Putinem, miał być też przesłuchiwany przez dowódcę Rosgwardii, a także przez szefa rosyjskiego wywiadu zagranicznego. 24 czerwca wagnerowcy pod wodzą Prigożyna zajęli sztab rosyjskiej armii w Rostowie nad Donem, a następnie ruszyli w marszu na Moskwę. Tego samego dnia szef Wagnerowców ogłosił odwrót. On i jego ludzie mieli według oficjalnych informacji uniknąć kary i udać się na Białoruś. Na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich coraz większy ruch, a tym samym zwiększa się ryzyko wypadków. Od rana pracują jednostki ratownicze. To konsekwencja kolizji i wypadku. Właśnie niektóre jednostki będą wymagały naprawy, mówi Mariusz Raubo, dyżurny z Giżyckiego Pogotowia Ratunkowego. Turyści rzadko pływający po Mazurach, jeżeli widzą żółto-czarne tyczki, znaki systemu kardynalnego, to między te tyczki nie wpływamy. Tam są najprawdopodobniej kamienie, głazy, jakieś inne mielizny, miejsca niebezpieczne. To omijamy szerokim łukiem. Można u nas na stronie zobaczyć, jak wyglądają takie znaki systemu kardynalnego, co one oznaczają, od której strony je opływać. Na jeziorach mazurskich dziś idealne warunki do żeglowania. Temperatura do 25 stopni, wiatr do 3 stopni w skali Beauforta. To był serwis Trójki.

Hypnotized i formacja Purple Disco Machine. Trójka przed południem, 12,5 minuty po godzinie 11. Proszę Państwa, od ubiegłego weekendu mamy w naszych kinach najnowszą część przygód Indiany Jonesa. Kto z Państwa już widział? Kto nie widział? Nie ma to znaczenia, bo w naszym cyklu odwołujemy się do części pierwszej. Poszukiwacze zaginionej Arki. Gdzie dziś jest Arka Przymierza? To pytanie ludzkość nurtuje od ponad 25 stuleci. Arka zaginęła podczas szturmu wojsk babilońskich na Jerozolimę w 586 roku przed naszą erą. Badacze tematu wytypowali kilka miejsc, kilka miast, w których znajdują się lub mogą znajdywać poszlaki mogące prowadzić do Arki. Kolejnym miastem na tej liście jest Tanis. Tanis to współcześnie San al-Hajar al-Kalabija, starożytne miasto w północno-wschodniej delcie Nilu, istniejące już w trzecim tysiącleciu przed naszą erą. W filmie Poszukiwacze zaginionej Arki Tanis było ostatnim miejscem przechowywania Arki Przymierza, którą ukryto w tajnej krypcie zwanej Studnią Dusz. Filmowe Tanis było błędnie określane jako zaginione miasto zniszczone podczas burzy piaskowej i które zostało odkryte dopiero w 1936 roku. Filmowy Indiana Jones odnalazł Arkę w tym właśnie egipskim mieście. Oglądając film, można by odnieść wrażenie, jakby Tanis leżało gdzieś pod Kairem. W rzeczywistości do Tanis jest z Kairu jakieś 100 kilometrów i o wiele bliżej stamtąd do położonego nad Morzem Śródziemnym Port Saidu, tam gdzie zaczyna się kanał Suezki. Właśnie w Tanis szukali Arki hitlerowcy, by wykorzystać moc relikwii jako superbroń. Według biblijnych, starodawnych zapisów armia niosąca przed sobą Arkę była niezwyciężona. Arka generowała bowiem w cudowny sposób tajemnicze promienie, niszczące armię wroga. To jednak tylko fikcja. Aczkolwiek Arka faktycznie ma związki z Egiptem. To stamtąd przecież wywiódł Izraelitów Mojżesz. W grobowcu Tutanchamona odnaleziono skrzynię z drążkami, tak zwany relikwiarz Anubisa, z wyglądu bardzo przypominający Arkę. Śladów relikwii szukano też na egipskiej wyspie Elefantynie, którą zamieszkiwali w starożytności Izraelici. W Tanis zachowały się ruiny trzech świątyń. W pobliżu jest nekropolia królów XXI i XXII dynastii. Okolice Tanis należą obecnie do najbogatszych terenów archeologicznych w Egipcie. Sporo zostało tam jeszcze do odkrycia, więc niewykluczone, że właśnie tam spoczywa zaginiona Arka. Na nogi, prywatna grawitacja, jak There's one day here, the next day gone. Sometimes you bend, sometimes you stand. Sometimes you turn your back to the wind. There's a world outside the darkened door where blues won't haunt you anymore. With a brave heart, free lover's soul, come ride with me to the distant shore. We won't hesitate, break down the garden gate. There's not much time left today. Przed południem. 24 minuty po godzinie 11 i przed godziną 11 w naszym cyklu Trójka po Królewsku zabraliśmy Państwa do Wielkopolski, do pałacu w Kościelcu. Opowiadali o nim Marta Piasecka i Marek Gaworski. Teraz mała errata. Miód na serce w związku z tym Kościelcem, ponieważ osobiście mieszkałem od urodzenia do 7 roku życia. Ja tylko tak powiem, no wszystko co było powiedziane było piękne, ale jest tam ta zgarzeczka, która miejscowi nazywali smakowicie kiełbaska. Podejrzewam, że była kręta i pękata, tak można by sobie powiedzieć. Jest pałac, jest rzeczka, jest kiełbaska, no to jakiś grill też na pewno się znajdzie. Już wcześniej dać ci jakoś znać, że ostatnio mi ciężej, wiesz, bo miałem dobre intencje, tylko jakoś tak wyszło nie najlepiej. Potem

Justyniańskiej oczywiście. Słyszałem opinię, dosłownie można stwierdzić, od wieśniaka do cesarza, tak? To prawda? Tak, tak. Co zatem możemy powiedzieć o tym władcy? No, generalnie dużo o nim nie wiemy, w tym sensie, jeżeli chodzi o źródła, które się zachowały. Dużo więcej wiemy o jego siostrzeńcu, późniejszym cesarzu, Justynianie I. Ale Justyn, wracając do niego, rzeczywiście był chłopem, wieśniakiem trackim, czyli pochodzącym z Tracji, z okolic dzisiejszego miasta Nisz. Walczył w armii rzymskiej i zdobywał kolejne szczeble w hierarchii władzy. Był dowódcą straży pałacowej, właśnie cesarza Anastazjusza i po jego śmierci został cesarzem Bizancjum. Był człowiekiem zasłużonym w walce z Persami, bo właśnie w okresie rządów Anastazjusza doszło do takiego silnego konfliktu między Bizantyjczykami a Sasanidami. Był też bardzo doświadczonym żołnierzem, a co jest ciekawe, obejmując tron, był już dosyć, bym powiedział, jak to ująć? Wpływową osobą? Chodziło mi raczej o wiek, że był dosyć zaawansowany. No co wiekowo. Ile miał na tamte czasy zaawansowany wiekowo? No, pamiętajmy, że ludzie w granicach 40 lat byli traktowani już jako osoby. Seniorzy. Tak, o podeszłym wieku. Może to dla nas dzisiaj brzmi szokująco, prawda? Ale 40-latek to był wiek już naprawdę, no nie powiem, że sędziwy, ale senioralny na pewno. Dojrzały mężczyzna. Tak jest. Justyn był znany z tego, że należał do zwolenników doktryny Soboru Chalcedońskiego w przeciwieństwie do swojego poprzednika. I on chciał przywrócić jedność, właśnie, prawda? Stolicą apostolską w Rzymie. Tak, i to był właśnie ten przejaw tej doktryny Soboru Chalcedońskiego. Chciał przywrócić jedność ze stolicą apostolską i w jakiś sposób odwrócić pewne trendy, które pojawiły się w Bizancjum, dążące do zmian, mających na celu właśnie dalsze pogłębianie tej schizmy ze stolicą apostolską. Warto wspomnieć o siostrzeńcu Justynianie I, który był synem siostry Wigilancji. Okazało się, że był to wybór niepodyktowany bezpośrednio przez samego Justyna, ale jak się okazało, bardzo korzystny dla jego cesarstwa. Między innymi z inspiracji swojego bratanka w 525 roku uchwalił ustawę umożliwiającą małżeństwa mieszane, czyli krótko mówiąc przedstawicieli arystokracji z osobami niższego stanu, co akurat było potrzebne jego siostrzeńcowi, ale myślę, że to jest opowieść na inną historię. Niezła historia. Tutaj pan profesor wspomniał poprzednika Justyna, cesarza Anastazjusza I, który rządził znacznie dłużej od samego Justyna. Okres jego panowania przypadł na taki dość trudny moment w dziejach Bizancjum. Może kilka słów o tym jeszcze powiedz. No właśnie, może cofnijmy się rzeczywiście tę parę dekad wcześniej. Anastazjusz objął tron w 491 roku przy poparciu Ariadny, która była żoną poprzedniego cesarza Zenona Izauryjskiego, z którą notabene się ożenił. W początkowym okresie panowania musiał się skupić właśnie na walce z Longinem, bratem Zenona, jego zwolennikami. Ostatecznie wygrał tą rywalizację. Potem rozkwitł problem Półwyspu Apenińskiego, ponieważ tutaj pojawiła się kwestia walki między plemionami germańskimi. Następnie wybuchła wojna Bizancjum z perskim Imperium Sasanidów, o którym mówiłem. Tutaj cały czas gdzieś w tle pamiętajmy o Justynianie, prawda, który walczy po stronie Anastazjusza. Udało się jednak Anastazjuszowi wygrać tę wojnę. Natomiast co jest istotne chyba dla historii tego okresu i Bizancjum, to że do jego zasług należało uspokojenie i ustabilizowanie sytuacji wewnętrznej, obniżenie podatków oraz chyba najważniejsza rzecz, która jest bardzo zawsze interesująca, mianowicie dokonanie reformy monetarnej, która pobudziła gospodarkę pieniężną i zwiększyła zaufanie ludności do monet innych niż złote. To była w ogóle rzecz fenomenalna i rzadko spotykana w tamtym okresie i na tamtym obszarze. W roku śmierci cesarza skarb cesarski dysponował, o ile mnie pamięć nie myli, rezerwą ponad 140 ton złota. To jest naprawdę ogromna suma pieniędzy. Niezła historia. Step off the train, I'm walking down your street again, and past your door, but you don't live there anymore. Program trzeci. Zaufaj. przed południem. 19 minut dzieli nas od godziny 12. Dziś poniedziałek, proszę Państwa, więc czas teraz na... Trójkowy punkt techniczny. Paweł Turski. Dzień dobry. Wakacje trwają już w najlepsze. Wielu z nas na wypoczynek pewnie wybierze się drogą powietrzną. Zanim jednak wsiądziemy do samolotu, czekać nas będzie obowiązkowa wizyta na lotnisku. I to właśnie jej przyjrzymy się dziś w trójkowym punkcie technicznym. Lotniska bowiem przechodzą obecnie rewolucję i warto o tym wspomnieć. Rozpoczynamy omawianie rewolucji od polskich portów lotniczych. Passenger Stanisław Paluch, please World Wars World. Gdy wybierzemy się teraz na lotnisko po kilkuletniej przerwie, może nas zdziwić jedna rzecz. Spotkanie oko w oko z funkcjonariuszem Straży Granicznej, gdy lecimy poza Unię Europejską i jednocześnie posiadamy biometryczny dokument, jest coraz mniej prawdopodobne. Na wielu polskich lotniskach funkcjonują już bowiem z powodzeniem bramki ABC. ABC to skrót od Automated Border Control, czyli automatycznej kontroli granicznej. Automatyczna odprawa paszportowa rozpoczyna się od zeskanowania dokumentu biometrycznego. Może to być paszport, czy może to być w przypadku jak obywatele Polski dowód osobisty biometryczny. I w momencie, kiedy przykładamy do czytnika dokumentów, w momencie czytywania tych danych są one wysyłane do serwera centralnego. W tym serwerze centralnym jest wysyłane zapytanie do wielu baz, w tym baz na przykład interpolowych. Weryfikacja, czy dana osoba nie jest na przykład poszukiwana. Jeżeli jest wszystko ok, bramka się otwiera, wchodzimy, stajemy w wyznaczonym miejscu i w tym momencie jest robione zdjęcie naszej twarzy. To zdjęcie jest porównywane ze zdjęciem, które mamy w dowodzie pod kątem wszelkich prób tłustwa. Jeżeli wszystko jest ok, idziemy dalej, przechodzimy odprawę paszportową. Tłumaczył działanie bramki ABC Szymon Kowalik z Enigmy, czyli z firmy dostarczającej system. A very good evening, ladies and gentlemen. Once again, welcome on board flight MH4 to London. Siadamy do samolotu, lecimy 2 godziny i witam na lotnisku London City. Port ten odwiedzamy nie bez powodu, to tutaj spotkać możemy bowiem najwięcej innowacji. I to innowacji, które szokują. Rewolucyjne w porcie są m.in. skanery sprawdzające zawartość bagażu podręcznego. Zainstalowane przez nas w tym roku skanery 3D City uwalniają pasażerów od obowiązujących od 2006 roku restrykcyjnych zasad, mówi Alison Fitzgerald, dyrektor operacyjna lotniska London City. Teraz możesz zostawić wszystko w swojej torbie. Już nie musisz wyciągać laptopa. Nie obowiązuje już także limit 100 ml opakowań płynów w bagażu podręcznym. Co więcej, płyny nie muszą być już przechowywane w specjalnych workach. To rewolucja, o którą nic nie robiliśmy. Rewolucja uwalniająca nas od chociażby konieczności kupowania drogiej wody na lotnisku. Wróćmy do tych rewolucyjnych skanerów. One odmienią już wkrótce latanie na całym świecie, mówi David von Damm, dyrektor ochrony na lotnisku testującym obecnie rozwiązanie, czyli lotnisku w Oakland w USA. To technologia CT, czyli tomografii komputerowej. To jest ta sama technologia, która dziś jest używana w terenie, gdy zgłoszony jest podejrzany bagaż. Tyle, że na lotniskach system jest dostosowany wielkością do potrzeb punktu kontrolnego. Co ważne, nowe skanery ułatwiają sprawdzenie zawartości bagażu bez jego otwierania. I to znacząco, tłumaczy Adrian Marquez, oficer bezpieczeństwa na lotnisku w Oakland. Jedyną różnicą, która zmienia wszystko, jest to, że teraz na ekranie wyświetla nam się zdjęcie 3D, a nie 2D. Możemy powiększyć przedmiot na zdjęciu, możemy obracać go, możemy zmienić jego położenie na ekranie, możemy sprawdzić dosłownie wszystko, bez zadawania pasażerowi pytań i sprawdzania ręcznie zawartości jego bagażu. Co trzeba dodać, to fakt, że nowe skanery to nie tylko ułatwienie dla pasażerów, lecz także szansa na to, że loty będą bardziej punktualne. Według danych brytyjskich lotnisk to właśnie przepisy dotyczące płynów czy elektroniki w bagażu podręcznym są jednym z głównych powodów opóźnień. Wielu pasażerów zapomina bowiem o zasadach, przez co kontrola bezpieczeństwa się przedłuża, a samoloty czekają często na zapominalskich. Do usłyszenia za tydzień i udanych oczywiście podróży samolotami na wakacje. Paweł Turski. Trójkowy punkt techniczny.

Love i Billy Idol w Trójce przed południem. 7,5 minuty dzieli nas od godziny 12. Proszę Państwa, tak to już jest, że niektóre odkrycia są efektem wieloletnich wykopalisk i poszukiwań, a inne przychodzą zupełnie przypadkiem. Tak właśnie było z pewnym półszlachetnym minerałem, który odnaleziony został już dość dawno, 140 lat temu. Naukowcy twierdzą, że minerał przez 135 lat znajdował się w Muzeum Historii Naturalnej w Londynie. Kryształ jest zamknięty w skale, ma idealnie okrągły kształt i średnicę 15 cm, sporo. Gdy muzeum zorganizowało wystawę kamieni szlachetnych i półszlachetnych, agat został pokazany szerszej publiczności po raz pierwszy i wtedy Robin Hansen, kurator wystawy, po raz pierwszy zobaczył minerał i zorientował się, że coś w nim jest wyjątkowego. Okazało się, że agat wypełnił sferyczną strukturę, która w rzeczywistości okazała się jajem dinozaura. Prawdopodobnie lawa pokryła jajo tuż po tym, jak zostało złożone. Warstwy zastygłej skały wulkanicznej dobrze zachowały skorupę jaja. Datowanie radiowęglowe wykazało, że jajo zostało złożone 67 milionów lat temu. Jak ustalili paleontolodzy, tytanozaury to były jedne z największych zwierząt lądowych w dziejach. Miały stosunkowo małe i szerokie głowy, ich skóra była częściowo opancerzona i pokryta takimi małymi łuskami, które przypominały koraliki. I były roślinożerne. Co ma niebagatelne znaczenie, gdyby z tego jaja miało się jednak coś dzisiaj wykluć. Tak na wszelki wypadek. Michał Jakubik, Bartosz Bielecki, Witold Lazar. My już dziękujemy. To była Trójka przed południem.